वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधक के लिए ऐसी बात पढ़ने में आई है कि साधन निरंतर होना चाहिए, उससे पहले असाधन का त्याग। खास बात बताइए, मानव साधन विरुद्ध बात है, आत्म संपत्ति का त्याग है, ये सबसे पहले होना चाहिए। फिर साधन करना तो कोई आर्थिक पर साधन हो। कल प्रभु कहा था ना भाई 23 घंटा और 59 मिनट नहीं, पूरा 24 घंटा। तो वो कैसे हो सकता है? अपनी अहंता को बदल दिया है। अपना पन, मैं पन जो है ये बदलने से हरदम साधन होता है। जैसे ब्याह करके लड़की अपने ससुराल जाती है तो सब काम सब पति के नाते ही होता है, उसको वह रहना है केवल पति के नाते ही, और क्या मतलब है? इस तरह से साधक का रहना भगवान के नाते ही, और कोई मतलब नहीं है। संसार से अपना कोई मतलब नहीं, अपना मतलब केवल भगवान से है। तो भगवान की होकर कहना हरदम, ये बहुत ऊंची बात है, अच्छी बात है। निरंतर साधन होता है, भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं, ऐसा होने से उसका साधन निरंतर होगा एकदम ही। जैसे यत प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव। संसार जिससे पैदा हुआ है, जिससे संसार की शक्ति आती है, संसार में सब जो सामर्थ्य आती है जिस परमात्मा से, उस परमात्मा का पूजन करना अपने कर्मों से, जो अपना काम करना है केवल भगवान का पूजन करना है। ये जो साधारण घर का काम है, शरीर का काम है, ये जितने काम है ना, खाना पीना सोना जगना शरीर का, और घर का काम जैसे कि धंधा बहनों माताओं के लिए घर का काम, भाइयों के लिए दुकान का काम, खेती का काम, अपने कहीं नौकरी का काम, जो जो काम है वो सब का सब काम करना है भगवान का। उसे चार विभाग है, ये भाव से है। काम सब का सब ही पूजा करें, भगवान ही पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, भगवान का पूजन, खाना पीना सोना जगना उठना बैठना शौच स्नान जल पीना स्नान करना कुल्ला करना भगवान का काम, भगवान का पूजन है। कपड़ा धोना स्नान करना शौच आदि जाना भगवान का पूजन है। एक भगवान का ही पूजन हमारे करना, हरदम भगवान का पूजन, ये एक नंबर की बात। स्वकर्मणा तम अभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव, उसको सिद्धि हो जाएगी। केवल भाव कर लेना कि हमें भगवान का ही पूजन करना है, एक बात। दूसरी बात, इससे दूसरा नंबर में आवे तो सेवा करना है। सेवा भी भगवान का संसार रूप है ना, कुटुंब है जितना है अपना, जो संसार उनका काम करना वो सेवा करना है, दूसरे में सेवा करना है, तीसरे में कर्तव्य पालन करना है। अपना अपना कर्तव्य है, मनुष्य का अपना कर्तव्य, स्त्री का अपना कर्तव्य, बालक का अपना कर्तव्य, जवान का अपना कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य पालन करना है। और आगे चौथा जाए तो फिर मानव पूजा, सेवा और कर्तव्य, और अपना काम, अपना काम, अपना कर्तव्य, अपना काम, अपना खुद अपने लिए। तो सेवा करना उद्धार करने वाली, पूजा करना उद्धार करने वाला, कर्तव्य उद्धार करने वाला है, और अपने लिए करना है वो बंधन करने वाला है। प्राय मनुष्य अपने लिए करता है, अपने लिए, मैं अपने लिए सुख पाऊं, सुख के लिए, लाभ के लिए, लोभ के लिए, अपने लिए। तो गीता में बताया है कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पसंते आत्म कारणात्। भोजन भी अपने लिए बना, अपना खाता है तो पापी पाप का भक्षण करता है। भोजन भी अपने लिए नहीं, जल पीना भी अपने लिए नहीं, सोना देना भी अपने लिए नहीं। कितनी गई बात बताई। मानो भुंजते ते अधम पापी पाप का भक्षण करते हैं, जो रसोई अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाना है। ऊंचा तो भगवान की पूजा के लिए, नीचा होता है तो सेवा के लिए, सबकी सेवा बन जा, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। तो पूजा सबसे ऊंची, सेवा तो नहीं। और तीजा है कर्तव्य। मनुष्य शरीर है तो कर्तव्य का पालन करना है, वो कर्तव्य है अपना, और अपने लिए है ये बंधन, अपने लिए करना ये बंधन है। वास्तव में अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए है, संसार के लिए है, कुटुंब के लिए है, सबके लिए है, प्रभु के लिए है, ये सब कर्तव्य है। ऊंचे से ऊंची चीज है पूजा। भगवान ने पूजा बताया, स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ्य सिद्धिं विधिवत्। तो पूजा किसी करे कि जिससे संसार व्याप्त है, जिससे संसार पैदा हुआ है, जो संसार में है और संसार का जो कारण है वो सब में है, उस सब में है, उसका पूजन करना भगवान का पूजन भाव से। मामूल साधारण काम भी पूजन भाव से, सबका पूजन हो जाए। पूजन में सेवा में फर्क है। पूजन में जैसे पत्र है, पुष्प है, ये चढ़ाना है, माला चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, ये पूजा होती है। सेवा जैसे चरण साफ करना है, जल पिलाना है, वस्त्र देना है, ये जो यही सेवा होती है। मानो सेवा में सुख पहुंचाना, और पूजन में इष्ट देव का अपने पूजन करना, तो वो इष्ट देव हुआ, वो देव का पूजन हुआ परमात्मा का। तो सब में परमात्मा परिपूर्ण है, सब में भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सब में मेरे को देखता है, और मेरे को सब में देखता है, सब में मेरे को देखता है, मेरे में सबको देखता है। इसीलिए मैं अदृश्य देता हूँ, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। तो सब में परमात्मा है, तो परमात्मा का पूजन करता है। कुत्ता हो, गधा हो, सांप हो, बिच्छू, उसमें पूजन भगवान का करते हैं। कि सर्वस्व चा मेरी सन्निविष्ट, भगवान कहते सबके मैं विराजमान हूँ, तो सब में भगवान का पूजन। यह दृष्टि है कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ भगवान का पूजन कर रहा हूँ, दूसरा काम होने की सेवा कर रहा हूँ। तो वो सेवा रूप होती पूजन है, पूजन रूप भी पूजन है, अरे पूजन पूजन है, सेवा का तो सेवा है। इसमें आपके पूजन चलेंगे तो एक नंबर के भगवान, साक्षात भगवान का पूजन है। और सेवा संसार की भी हो सकती है और भगवान की भी। सेवा के समय भगवान संसार रूप से होते हैं, संसार रूप से भगवान है। जैसे आदि अवतार विराट माना है भगवान का, तो आदि अवतार यदि विराट सब अलग तो भगवान का स्वरूप समझ करके सेवा करना। और अपना अपनी जिम्मेवारी क्या है, अपने जिम्मेवारी कर्तव्य भी, जो कर्तव्य आज सामने, जैसे रसोई बनाना कर्तव्य है, बालकों को पालन पोषण कर्तव्य है, शरीर को साफ सुथरा रखना कर्तव्य है, बर्तन मलना कर्तव्य है, ये सब कर्तव्य है अपना। तो कर्तव्य कर्म ही पूजा रूप से किया जा सकता है, कर्तव्य कर्म ही सेवा रूप से किया जा सकता है, कर्तव्य कर्म कर्तव्य रूप से किया जा सकता है। और अपने लिए करना है वो वास्तव में पाप है। मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि अपने लिए काम करता ये असुरों का काम है। हिरण्यकश्यप ने अपने लिए कहा मैं नहीं मरूं किसी तरह से ही, तो जो अपने लिए करता है वो राक्षसों में असुरों में भरती है, मनुष्यों में भरती नहीं है। मनुष्य में तो कर्तव्य है, कर्तव्य शिव से सेवा है, सेवा शिव से पूजा है। तो पूजा भाव रखा तो उनमें सब भाव आ जाएगा, ऊंचे भाव रखने से नीचे भाव हो जाता है। हम जो दुश्मन चुन रहा है तो बीच में स्वर्गम बीच में आ जाएगा। ऐसे पूजन में सब बात आ जाती है और सेवा में काम भी आ जाता है। पूजन और सेवा सिवाय कर्तव्य पालन हो जाता है। केवल कर्तव्य पालन करना है, इस तरह से साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। सब काम भगवान का पूजन करे, सोना भी भगवान का पूजन, जगना भी भगवान का पूजन, भजन ध्यान भी भगवान का पूजन, भोजन करना भी भगवान का भोजन, जल पीना भी भगवान का भोजन, कपड़ा पहनना भी भगवान का भोजन, स्नान करना भी भगवान का भोजन, कपड़ा धोना भी भगवान का भोजन, भगवान का पूजन है ये। देखो शरीर ये मात्र संसार, परमात्मा जग सब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है। तो उस परमात्मा में अपना शरीर भी आ गया है, ये ख्याल रखना। अपना शरीर अलग नहीं है तो शरीर के काम करना वो भी पूजन ही समझे। आराम और सुख लेना है वो बंधन है। सुख भोग के लिए करना है, आराम के लिए करना है, अपने धन इकट्ठा करने के लिए करना है, ये सब हो जाता ये हो बंधन हो जाता है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्म से जीव बंधता है, शुभ अशुभ कर्म बंधता है। तो अपने लिए कर्म करने से वो बंधता है। आश्चर्य जैसी बात है कि भोजन बनाना भी, भोजन करना भी और अपने लिए भोजन के लिए करना है, वो पाप बताया भगवान ने। तो ध्यान कितनी बात बताई है, भुंजते थे तुम पापा ये पसंद थी आत्म कारणात, अपने लिए भोजन पकाते हैं वो पापी पाप का भोजन करते हैं। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। और उसमें गीता की शिक्षा ये है कि जो तुम करो सबका सब भगवान लिए करो, तुम्हारी कोई बाधा नहीं है। बाधा ये होगी पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं करना है, संसार की मर्यादा से विरुद्ध काम नहीं करना है, अपने को नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, नहीं कर सको वो नहीं करना है। जो हम कर नहीं सकते है वो तो नहीं करना है, पर नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है। तो ये विचार है कि दुख देना है, किसी कष्ट देना है, किसी ताड़ना करना है, क्यों नहीं करना है। तो क्या करना है, कर्तव्य करना अपना, तो पूजा रूप से करो चाहे सेवा रूप से करो। और इसे कर्तव्य है, इसे क्या होता है, एक विलक्षण बात हमें मालूम नहीं, मेरे को आश्चर्य है, विशेष मालूम नाम नहीं। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते जुना संगम तत्व फलम चैव सत्याग सात्विकमता। कर्तव्य है हमारा, कर्तव्य इतना। इसे क्या फल मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, लाभ, ये नहीं। केवल कर्तव्य है मनुष्य का परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्तव्य का पालन करना। और नियत हो, आसक्ति रहित हो, संगम त्यर तो फलन से सत्याग साथ हो, त्याग हुआ ये। देखिए कर्म करने का नाम त्याग हुआ हो, मोह तसी पर तमस हो जाएगा। अरे काय कर भया जैसे ये हो जाए राजसी, अरे कर्तव्य मात्र समझ लिया जाए जाए सात्विक। एक बड़ी मार्मिक बात मेरे को मिली है कि वो जो कर्तव्य मात्र किया जाता है ना, उसके साथ कर्म का फल का संबंध आप सब छूट जाता है। आज जो भजन स्मरण करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, वो करना है भाई, इतने उस समय में इतना मेरे को करना है, तो करना कर्तव्य है। उम्र भर करने पर भी प्रेम पैदा नहीं होगा। कर्तव्य करना कर्म के साथ संबंध विच्छेद होता है। केवल कर्तव्य माने ना वो कर्म छूट गया, अपने सौ संबंध विच्छेद हो रहा है। कर्तव्य कर दिया बस, तो कार्य हुई थी कर्म गया संबंध होता है। अब वो किस वास्ते किया, भगवान की आज्ञा से, तो कर्तव्य पूरा होते ही भगवान में मन लगेगा। जैसे दुकानदार दुकान करता है तो पैसे शाम तक काम करता है, शाम को पैसे गिनता है, तो संबंध मतलब क्या हुआ कि वो व्यापार सब का सब पैसे के लिए करता है, तो अंत में पैसों में मन लगता है। ऐसे वो कर्तव्य भगवान के लिए किया जाए, भगवान की आज्ञा है, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, तो वो कर्तव्य करने से कार्य के साथ जो संबंध विच्छेद होता है, भगवान के साथ संबंध हो जाता है। दिन भर बिक्री करी, अंत में पैसा गिनता है, बिक्री कौन आया, कौन हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई ईसाई था, कोई अच्छा आदमी था, कोई बुरा था, स्त्री आई पुरुष आया, कोई मतलब नहीं उसे। उसे क्या मतलब है, मतलब तो अपना काम करना कर्तव्य है, तो उनसे संबंध नहीं हो जाए, काम से भी संबंध नहीं होगा, जिसके लिए किया है उसे संबंध होगा, या केवल ऐसा करते संबंध विच्छेद होगा, उसे दूर हो जाएगा। इस बात भगवान के लिए करने से भगवान याद हो गए, ऐसे ही पूजन भगवान का किया तो पूजन से भगवान में प्रेम होगा, सेवा से भी भगवान में प्रेम होगा, और भगवान के लिए काम करो पाठ पूजन भगवान में होगा, और केवल करते भी समझ नहीं करे तो उसके साथ प्रेम नहीं होगा। जैसे पाठ करते हैं ना, अब करना है माला फेर दे राम राम राम पूरी दिन राम राम राम राम, तो उस माला के साथ समझ नहीं होगा, माला से समझ विच्छेद होगा। कर्तव्य भाग आफत है, मिटा दीजिए, टाइम बनी थे तो काम करना पड़ता है, क्या करवा, प्रेम पैदा नहीं होगा। जैसे पैसों के लिए काम करने से अंत में पैसा गिनते हैं, इस तरह से भगवान के लिए करने से अंत में भगवान की याद आवेगी, अंत में भगवान के साथ संबंध होगा। होगा कर्तव्य भगवान ने कह रहा है गीता में, इस वास्ते कर्तव्य करना है अपने, मनुष्य का कर्तव्य है, तो कर्तव्य कर्म के साथ संबंध विच्छेद होता है, भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। अरे पूजा से तो खास बात होती है, सेवा से भी जुड़ता है, अरे कर्तव्य से भी जुड़ता है, अरे अपने लिए कर्म करे तो जन्म मरण से जुड़ता है। अपने लिए जो काम करता है वो जन्म मरण के लिए जाता है, क्यों अपने लिए कर्म तो फल भी अपने को भोगना पड़ेगा, अरे फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। साधन भी भजन ध्यान जप क्रिया समाधि तक, स्थूल शरीर से क्रिया और पदार्थों के साथ संबंध होता है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन के साथ संबंध होता है, कारण शरीर से समाधि के संबंध होता है, ये शरीरों में संबंध होता है या समाधि तक। समाधि भी दुनिया का भला हो उसके लिए, जैसा मैं करता हूँ संसार का भला हो, ये कर्तव्य होता है। और समाधि से भगवान में मन लग जाए, भगवान में हम तल्लीन हो जाए, वो भगवान के लिए हो गई, और अपने लिए हो जाए सिद्धि आ जाएगी, आ जाएगी, वो बंधन होगा। अंतराय बताया कि योग दर्शन में भी सिद्धि आदि होती है, उसको विघ्न बताया, विघ्न ये विघ्न है साधक के इस परमात्मा की प्राप्ति करने में, समाधि आदि विघ्न बताया। और गीता ने बताया बंधन, कार्य में तेज नहीं बता ये बात, और जो रागात्मक कृष्णा संग समुद्र निबंधादि काम देगा, और सात्विक में सात्विक कैसे है, सुख संगे निबंध आती, ज्ञान संगे ज्ञान संग और सुख संग से बनता है, सतुगुण बनता है, सतुगुण भी तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्, सुख संगे निबंध आती ज्ञान संगे न, सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति, ज्ञान में आसक्ति, मैं ज्ञान हूँ, मैं इतना जानकार हूँ, इतना मैं समझता हूँ, इन बातों को मैं जानता हूँ, ये आसक्ति बदलेगा, सुख संगे न बदना, ज्ञान संगे न, तो ये क्या है, ये कर्तव्य भगवान की आज्ञा है, साधु काम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सात्विक बंधन होता है, सात्विक बंधन होता है अटकाता है, राजसी बंधन है जाता है, तम से वो नीचा और जाता है। तामसी में संग नहीं बताया है, सात्विक में राजसी में संग बताया है। प्रमाद आलस्य प्रमाद निबंधा थी, प्रमाद आलस्य प्रमाद बांधता है, वहां संग जरूरत नहीं, संग करने जरूरत नहीं, खुद कभी बांध जाइए है वो प्रमादा है। तो संग करने संग नहीं हो, असंगता किया जाए तो कर्म मुक्ति देने वाला होता है। कर्म सात्विक भी होता है, राजसी भी होता है, तामसी भी होता है कर्म। ये विलक्षण गीता की है। जैसे योग दर्शन है तो योग दर्शन में कर्म मात्र को राजसी माना है, क्रियात्मक है ना, क्रिया राजसी है, तो दुगुणी होता है। गीता में सत्व सात्विक होता कर्म, वो है सात्विक प्रकाशक क्रियास्थ है, कहता है योग दर्शन में प्रकाशक क्रियास्थ है, प्रकाश वाला तो सात्विक और तो क्रिया होते राज से और मुझे स्थूल पत्र की तरह तम प्रकाशक क्रियास्थ है, तीनों में तो उसमें कर्म सात्विक नहीं बताया है, कर्म को राजसी बताया है। गीता में कर्तव्य कर्म को सात्विक राजसी बताया, तब तो अर्जुन को काम में लगाते हैं युद्ध में, तो युद्ध में लगाने पर भी बंधन नहीं होगा। कब सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तो युद्ध मन युद्ध कर्तव्य है, केवल चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ सुख दुख लाभ लाभ हो जया जय जय पराजय और जैसे लाभ जैसे हानि सुख दुख लाभ लाभ हो जया जय सुख हो दुख हो उनको समान समझ करके। तो ये कर्म से एक मुक्ति हो जाती है कर्म से, ये गीता की विलक्षण बात है। कर्तव्य कर्म किया जाए केवल भगवान की प्राप्ति के लिए अथवा समता से सिद्धि सिद्धि में निर्विकार, तो निर्विकार तो ही समता आ जाएगी। गीता में सबसे बढ़िया लक्षण समता लिखा है, एक समता आ गई, धन आ गए ना द्वेष है ना हर्ष है ना सुख है ना सुख है ना दुख है ना लाभ है ना हानि है ना राजी है ना राजी है, एक परमात्मा सम तो निर्दोष अंगी समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म स्थित। सब लक्षणों में समता शेष बताया, एक समता आ गई तो सब लक्षण आ गए, और सब लक्षण आए समता नहीं आई तो लक्षण पूरे नहीं है। समत्व योग उचित है, समता का नाम योग है। हरदम समता रहे, आप भंधन कीर्तन करो, अपनी तरफ से पूजा किया, बाधा लग गई तो भी विकार नहीं होना चाहिए, अच्छा लग जाए तो आनंद ही आना चाहिए। अपने कर्मों के साथ संबंध जुड़ना नहीं चाहिए, अपना संबंध जुड़ना चाहिए भगवान के साथ, उसी लिए अपना काम करना है तो भगवान के पूजन रूप ही काम करे। ऐसे ही माला फेरे कर्तव्य समझ करेगा, पुस्तक पाठ करना कर्तव्य समझ करेगा, कर्तव्य समझने मात्र से उस चीज के साथ संबंध विच्छेद होता है। जिसके लिए किया जाएगा उसे संबंध होगा, तो भगवान के संबंध समझ गए कर्तव्य करे, भगवान समझ करके सेवा करे, भगवान समझ गए पूजा करे, तो पूजा में सब आ जाएगी बात। एक पूजा समझने से सब हो जाएगा, वो सबका भगवान का पूजन भाव पूजन का हो। छोटी से छोटी क्या तट्टे प्रसाद प्रेरणा भी भगवान का पूजन करता हूँ, किसी मलिन वाली पूजा होगी कि भगवान की आज्ञा है। जैसे बालक तट्टी पेशाब ठीक कर दे तो माँ राजी होती है कि नहीं, ऐसे हम ठीक काम करें तो भगवान राजी होते हैं। माँ बाप से बड़ भगवान माँ बाप है, बालक के राजी देखकर भगवान राजी होते हैं, बालक का ठीक देखकर माँ राजी होती है। ये राम मोहन जी महाराज है ना काशी वाले, उनके पिता जी थे मदन मोहन जी महाराज, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, उनके पिताजी बड़े अच्छे थे, पीढ़ियों से सुने बहुत अच्छे महात्मा थे, संत थे महाराज। बोले मदन मोहन पिताजी बात सुनी मैंने, पढ़ाते थे पाठशाला में, पढ़ाते थे तो स्त्री गई थी पिहर, तो पढ़ाते पढ़ाते घर पर गए और जल्दी आ गए, तो विद्यार्थी ने पूछा भोजन भोजन कर लिया? विद्यार्थी आश्चर्य, इतनी देर भोजन कर लिया पाकर कैसे आ गई? तो भोजन क्या कर लिया? गंगा जल पीकर आ गए, गंगा जल पान भोजन कर लिया। बहुत विचित्र संत थे वे, गंगा जल भोजन हो गया वो। कर्तव्य में कर्म में तत्पर, राम मोहन जी बात देखी महाराज, इनकी भी कई बार आई। मदन मोहन जी महाराज थे, हमें तो कोई आए थे, मैं कलकत्ते रहता था 7-8 महीना, तो उसमें वहां जनेऊ हुई, तो जनेऊ देने में आए, कुछ नहीं लिया महाराज, जनेऊ लिया ही नहीं, तो महाराज जूता न पहन लो, वो गोविंद वन में सूत के जूता बनते थे अच्छे, तो पहरा दिया, पैसे देने लिए नहीं, गाड़ी चढ़े तो गाड़ी चली उसमें पैसे फेंक दिए। तो मेरे को शर्म आई कि कपड़े में मिट्टी लग गई, खोदी हमने तो कपड़ा मिट्टी में किया, कुछ नहीं हमारे गृहस्थ आश्रम है। बड़ी दास जी थे, शेठ जी के मित्र थे, जो सासा लगते थे, वे कहते थे कि मैं बिरला की तरफ से ये नहीं मांगू, भजन नहीं दे थे नहीं भैया। बद्री प्रसाद जी, बद्रीदास जी गोविंद का, तो उनके काम करते थे बद्रीदास जी, उनके नौकर थे वो, विष्णुनारायण वो लक्ष्मीनारायण नाम कहते थे, क्यों बद्रीदास जी तो खुद का नाम है ना, लक्ष्मीनारायण जी कहते थे, तो वहां काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि उनको एक मारे घर देना है, तो घर का पट्टा बना करके घर दिए, लेर गए बद्रीदास जी और अर्पण किया, तो मेरे को मतलब लेने नहीं, तो मेरे ऊपर करण सजाता है तू है बद्रीदास जी, वो लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया। ऐसे थे दादाजी भी और पिताजी मन मोहन जी महाराज जी। मैंने बात ये कहा दे गई, मैंने बात बालक कही ना, बालक की बात याद आ गई, तो मदन मोहन जी महाराज कहा तो मैं एक ब्याह करने के लिए गया, तो ब्याह कराता था, तो ब्याह में स्त्रियां आई रेशमी साड़ियां पहरी अच्छी अच्छी, अच्छे घराने भी हो, जो ब्याह आशा में जाओ तो अच्छा श्रृंगार कर जाती है, स्वतः स्वाभाविक अपनी शक्ति से बढ़िया भाषण कर जावे, इज्जत ने प्रतिष्ठा एक तरह से, तो रेशमी साड़ी पहनी हुई और मेरी गोदी में था बालक, तो बालक टट्टी करने लगा, तो पास में बैठी स्त्री के टट्टी करने मतलब छेड़ मत, बालक की टट्टी रुक जाएगी, खुद तो कुछ गाय नहीं हुआ, छेड़ तो बोल मत, बालक की टट्टी रुक जाती। मदन मोहन से कई मेरे को बात दूसरे भी थे, तो ऐसी बात कही, तो माँ का कितना विलक्षण भाव है, रेशमी बढ़िया साड़ी पहनी हुई, उसमें बाल तट कर रहा है, कहीं बोल मत, बालक की टट्टी रुक जाएगी। तो चट्टी पिंड में माँ राजी होती है कि नहीं, इसलिए आप तो भगवान राजी हो गए, हम भगवान के हैं, पालक भोजन कर तो माँ राजी होती है, वो दौड़ करके माँ गोदी में चढ़ जाता तो राजी होती है, पीछे पीठ में चढ़ जाता तो राजी होती है, और दौड़ कर दूर जाता तो राजी होती है, ऊ करते रोता है नकली, तो माँ जी होती है ठड़े ही करता है मेरे से, राजी होती है। ऐसे भगवान का होकर जो काम करो उसे भगवान राजी होते हैं, भगवान का पूजन हो गया, वो पूजन है भगवान का, तो सब क्रिया भगवान का हो, इस वास्ते बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज अभी सुधर जाए, हो राम को, राम के हम है ही, मान लेते हैं संसार का, अपने जाति का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपने गांव का, अपने मोहल्ला का, अपने घर का मान लेते हैं, है तो भगवान के, तो मैं भगवान का ही हूँ, सच्ची बात है, ठीक से पूर्व पहले तो ममई वंशों के जीव लोग भगवान का हूँ ही, हो राम को नाम जप, राम जी के नाम जैसे माँ माँ करता है ना, ऐसे भगवान का मुगल भगवान का नाम जप कर वो प्रेम आता है उसमें, स्नेह आता है, तो उसमें एक विलक्षणता आती है। तो स्वकर्म ना तुम्हें घर से सिद्धि बिंदते मानव, तो भगवान का पूजन है, दूसरे भगवान की सेवा है। तो सेवा है भगवान जो संसार रूप से प्रकट हुए हैं, इनकी सेवा है, इन पूजन भगवान का करो, तो सब में भगवान विराजमान पूजन करो, और नहीं तो जनता जनार्दन की सेवा करो, नहीं तो करते करते कम से कम अपना कर्तव्य करो। तो कर्मों के साथ संबंध नहीं होगा, भगवान के साथ संबंध होगा, उद्देश्य के साथ। उद्देश्य निष्काम भाव से करना, उसका उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति, तो उसका परिणाम वो होगा, तो फल भोगना पड़ेगा अपने को। मैंने पुस्तक पढ़ा कि मुझे हिरण्यकश्यपु है जो अपने लिए करता है भजन ध्यान, जब भी अपने लिए करते हिरण्यकश्यपु है, अपने लिए नहीं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अथवा जनता के लिए। त्यागात शांति निरंतर, त्याग बताया गीता ने, गीता ने ऐसी बात बताई है। अब बताया ना दूसरे में तो क्रिया को और पदार्थ आश्रय तो राग बताया है, तो कर्म कर्म सब राजसी है। गीता ने भी कर्म को राजसी बताया है, पर कर्म कर्मों को तीनों बताया, सात्विक राजस तामस। राजसी बताया याद है, प्रकाशन से प्रवृत्ति, प्रकाश सात्विक प्रवृत्ति राजसी, प्रकाशन से प्रवृत्ति मोह में जो पांडव। तो गीता में भी कर्मों को राजसी बताया है, पर कर्म कर्म तीन तरह का बताया गीता ने, सात्विक राजस तामस तीनों, कर्तव्य कर्म। एक क्रिया राजसी बताई है योग दर्शन में, क्रिया राजसी बताई है प्रकाश क्रिया प्रकृति मसारे। तो ऐसे कर्म करना वो भगवान के लिए किया जाए, वो भक्ति हो जाएगी। एक दिन किसी ने पूछा था कि हम भजन करें भगवान, ये भी तो कर्म ही है। मैंने कहा कर्म नहीं है, ये उपासना है। किसी का भगवान के साथ संबंध है वो कर्म नहीं होता है, वो उपासना होती है। भगवान के साथ संबंध है, अगर भगवान के साथ संबंध नहीं ऐसे किया जाए, वो कर्तव्य कर्म होता है, तो उसमें संबंध नहीं जुड़ता है। फल आशक्ति सुनते हैं, फल चाहता है और आशक्ति हर फल चाहता है, वो अपने लिए होता है। फल शक्ति निबद्ध थे, गीता के फल में आशक्त बन जाता है। संगम तक तो फलन चाहिए, सत्याग आशक्ति का भी त्याग और फल इच्छा का भी त्याग। फलम त्याग का फल इच्छा का तात्पर्य है, फल कैसे जुड़ेगा, फल तो खेती करेगा तो अनाज तो हो जाएगा, त्याग कैसे करेगा। फलाशक्ति आशक्ति का वहां ध्यान हो, सिद्धि सिद्धि समूह होता, सिद्धि हो जाए मारण, असिद्धि हो जाए आनंद, अपने कर्तव्य पालन करो या अपनी तो हंडी चढ़ गई, अब कुछ भी हो जाए कैसे हो जाए। ऐसे कर्तव्य समझ में काम करना है, वो मुक्ति देने वाला है। इस वास्ते फले शक्तों ने भी देते, फल का त्याग करके करे तो उसे उद्धार हो जाता है। संबंध विच्छेद हो जाए, कर्मों के साथ संबंध विच्छेद, फल के साथ संबंध विच्छेद, अपना अहम पार कर्तृत्व उसके साथ संबंध विच्छेद, कर्तृत्व नष्ट हो जाता, कर्तृत्व कर्तापन भी, तो कल्याण हो जाता है। तो पूजा करो, सेवा करो, चाहे कर्तव्य का पालन करो, और अपने लिए करना है। और भोजन करना भी मैं बड़ा आश्चर्य, आज आज बात आई मन में कि भोजते थे तो हम पापा ये पसंद आत्म कारण आते, अपने लिए भोजन पकाते हैं, पापी पाप का भक्षण करते हैं। कितनी बात बताई, तो मनुष्य को अपने लिए नहीं करना है, मनुष्य मात्र का काम ये है। जब वो संतों ने लिखा है कि मनुष्य मात्र काम करता है अपने लिए, तो राक्षस आसुर वृत्ति है, मनुष्य बना नहीं है, अपने लिए करता आसुर वृत्ति। तो भगवान के लिए करो, बड़ी बढ़िया भगवान का पूजन करो, तो करे तो करो, छोटा क्यों करे, बड़ो करे। मांगे तो बड़ों से ही मांगे, संबंध जोड़े तो बड़ों से ही संबंध जोड़े, छोटे क्यों जोड़े। मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान स्वकर्मणा तुम्हें फिर से सिद्धि में दीवार, भगवान का पूजन करे तो सिद्धि करते हैं। ठीक कारण कई जगह अंतकरण शुद्धि लिखा है, पर सिद्धि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परम सिद्धि, संसिद्धि परमांगता, परम संसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस वास्ते कर्म करना ही पड़ता है, भाव बदलना है, केवल भाव। संसार में चीज मिलती है बाजार में भाव से मिलती है, पर वो भाव बाजार के अधीन है और ये कर्ता के अधीन है। अब कर्ता जैसा भाव करो अपना, वैसा फल होगा। तो जल्दी कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, ये कामना रहती है, संसार का आदर रहता है, संसार का महत्व रहता है। ये तीन चीज भगवान में होनी चाहिए। भगवान का महत्व भगवान है और भगवान का महत्व होना चाहिए वेद में और अपना संबंध। भगवान है और बड़े हैं हमारे हैं, संबंध भगवान से। भगवान संबंध होगा सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान की पूजा करो सब काम हो जाएगा। उसको सब खाना पीना संयत करो, ये दशनाश ये जोश दगा ये तपस्वी कौन तो कुछ मदर पड़म शुभ अशुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंद नहीं, शुभ अशुभ कर्म कर्म मुक्त हो जाएगा। तो यत करो सी का बड़ा अलग, कितना करो, खाना है पीना है नौकरी है जो कुछ अपना काम धंधा है व्यापार आदि है खेती आदि जो कुछ यत करो सी यदनासी भोजन करता है जल पीता है दवाई लेता है जो कुछ काम करता है वो भी तत्पुरुष मदर्पण मेरे अर्पण को मेरे अर्पण करना। और पहले भी स्वकर्मा तो घर से अर्पण नहीं है वो तो पहले से आरंभ ही बात। जैसे ध्रुव जी महाराज ने तप किया तो पहले राज सिंहासन की बात आ गई ना, पिताजी ने गोद नहीं लिया इस बात का दुख हुआ। तो पहले भी मेरा छोटा भाई है उसको तो गोदी ले लिया, मेरी छोटी माँ है उसका आदर किया है, मेरी माँ का आदर नहीं है मेरे गोदी में नहीं लिया, मूल में तो ये बात थी ना। तो राज की उपासना थी इस बात वहाँ भोजन भजन करने के बाद जब भगवान ने वरदान दिया तो नाती प्रमाणा उसे राजी नहीं हुए। ध्रुव जी महाराज राजी नहीं हुए कि मैंने गलती करी जो कामना रखी। फिर 36,000 वर्ष तुम्हें राज करना पड़ेगा भगवान का। तो राज के ये बाद हो गई तो मेरी गलती गई, इसको प्रसन्न नहीं हुई ज्यादा। तो भगवान से कुछ चाहना है वो नहीं। कल एक सज्जन ने पूछा कि आपने कैसे कहा भगवान से भी यह बात, तो पहले तो मैंने सुनी है कि भगवान से भी कामना नहीं करनी और दूसरा भगवान मेरे है मेरे लिए है तो मेरे लिए तो कामना होगी। मेरे लिए कामना नहीं हुई है, मेरे लिए क्या, मेरे परम पिता मेरे ही तो है, मेरे ही लाड करेंगे मेरे ही प्यार करेंगे मेरे लिए है। तो भगवान खुद के गोदी में जाना है, लेना नहीं है भगवान से। मेरे लिए तो अपने लिए है कौन सिवाय परमात्मा को है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई और मेरा कौन है। अपनापन केवल प्रभु में अपनापन है, ये कामना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, तो मेरे लिए भगवान ही है, भगवान है। तो भगवान के भगवान की सत्ता देनी चाहिए और भगवान के प्रभाव को जानना चाहिए और अपनापन का तीन बात करनी चाहिए। कर्मों के साथ अपनापन भी नहीं है, महत्व भी कर्म का नहीं है, भगवान के अर्पण का है। तो कर्म योग में कर्मों के फल का त्याग है। तो वह योग कर्म सु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। योग क्या निष्काम भाव, कोई कामना नहीं अपनी किसी बात में, ऊंची से ऊंची अच्छी से क्रिया से क्रिया कोई अपना संबंध है ही नहीं। तो कर्म समता है यही है योग कर्म सुकौशलम, कई कर्म सुकौशलम योग मान कुशलता है उसका नाम ये नहीं है। कर्म का कर्म में कर्म तो कर्म ना बद्य जंतु, कर्म में कुछ तत्व नहीं है, उसमें जो समता है वो ही तत्व है। समता परमात्मा का स्वरूप है, तो समता भगवान के साथ समझ उठता है। इस वजह से कर्म योग है, योग समता होने से होता है। तो योग तो भगवान से संबंध जोड़ता है, तो कर्म योग से कल्याण करता है, कर्म कल्याण नहीं करता। कर्म ना बद्ध थे, कर्म शुद्ध बनता है, शुभ करोगे अशुभ करोगे जो करो जैसे अशुभ शुभ बंधन होगा। पर कर्म करता भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपना निष्काम अपना कोई काम ना रहे किंचित मात्र भी। तो योग कर्म सुकोश योग है वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इस वास्ते कर्म योग से जो ज्ञान योग से तत्व ज्ञान होता है वही कर्म योग से होता है। ये सांख्य प्राप्त थे स्थान तद योग ही रिगम्य थे, एक सांख्य योग अभिषेदी चौथा पांच है। दो श्लोक बड़े जबरदस्त श्लोक है, पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को समकक्ष बता करके त्रयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग विशेष मना है सांख्य योग से, कर्म योग विशेष मना है। संन्यासस्तु महाभाव, संन्यास है वो तो कर्म योग के बिना नहीं होगा, मान कर्म योग सांख्य योग बिना कल्याण कर देगा। फर्क बताया तो ये बताया कि सांख्य योग वालों को तो पहले कर्म करना पड़ेगा, कर्म योग जो अनुष्ठान करना का नहीं पड़ेगा। योग युग तो मंदिर में नसरी न दिखा सकती, योग होते मुनि ब्रह्मा को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। कर्म योग सीधा ही जैसे ध्यान योग से बताया ना मैंने, ध्यान योग से देरी लगती है, कर्म योग से सीधा होता है। इस तरह सांख योग से देरी लगती है, जिससे जल्दी होता है। और भक्ति होने से तो भगवान कहते अत्यसा अहम समुद्धरता, भक्ति योग तो उद्धार करने वाले भगवान कहते मैं बनता हूँ। तो कर्म योग भी उसमें आ जाता है और अज्ञान जम तब अज्ञान अंधकार वो भी मैं दूर कर देता हूँ। मेरे बार जो करता है उसको करना कुछ नहीं पड़ता, वो तो भगवान ही साधन है, भगवान ही शादी हमारे तो भगवान है बस। मेरे तो क्यों देर गोपाल दूसरा कोई उसमें मतलब नहीं, सब कुछ भगवान का काम है। एक संत की बात है वो उल्टा अर्थ मत लेना भाई, बात ये याद आ कह देता हूँ। भोजन किया तो भोजन करने लगे वो ही, तो भगवान का अर्पण नहीं किया तो कह अर्पण नहीं कर दू ऐसे अर्पण क्या करूँ। मैं कहूँ मैं भगवान का भोजन भगवान का सब भगवान का ही है, अर्पण मैं करूँ क्या, मैं खुद अर्पित हो गया। अर्पण अलग बकरे जैसे लड़की ससुराल जा करके पति के अर्पण करती है क्या, अर्पण क्या कर दो है ही वही मैं मशहूर भगवान का ही है तो मैं मेरा भी नहीं हूँ, अपना ही होता है। लड़की का जो गोत्र है पैदा हुई पिता का गोत्र वो नहीं होता है, अब गोत्र भी वही होता है। ऐसे गोस्वामी ने लिखा है पुत्र गोत्र गोत्र होता है गुलाम को, मालिक को गोत्र गोत्र होते गुलाम को, भगवान का दास है मेरा गोत्र भगवान होते है। वो अच्युत गोत्री है, वो गोत्री नहीं कोई भी जाति दूसरी वो नहीं है, हमारा गोत्र भगवान अच्युत गोत्र। जैसे लड़की हो जाती है समर्पित, ऐसे अपने आप को समर्पित किया भगवान ने। अब भगवान के हमारे संबंध है, माता है पिता है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व सब कुछ आप ही महाराज हमारा। मैं मेरा भी मेरा नहीं तो मैं क्या अर्पण करूँ क्या करूँ, मैं तो मैं ही नहीं हूँ। इस बार तो भगवान के भरोसे रहता मस्त रहता हरदम अन्न रहता मौज रहती है, अपने भगवान का काम कर रहे हैं। स्वकर्मात्मा जो करता है यद करो से दस नाशी, इस बार शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। तो हो राम को नाम जप भगवान का होकर भगवान के नाम का जप, जैसे बच्चा माँ माँ माँ करता है तो माँ को जपने आवश्यकता थोड़ी है, माँ मीठी लगती है, माँ माँ नाम मीठा लगता है, माँ इसे भगवान का नाम मीठा लगता है। तो जब करना हो कीर्तन करता हो तो उसमें मिठास आना चाहिए, वो मिठास जितना अधिकार उसे मस्त हो जाए वो बहुत काम करने वाला है। क्रिया बहुत सी की जाए मैंने क्रिया वैसे बहु नाम भोगेश्वरी गति प्रति भोगेश्वरी प्रसाद से बुद्धि समाध हो न विधि है तो उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं से। मैंने भगवान का स्टेटस आ जाए तो वो सब का सब भगवत स्वरूप हो जाता है, चलना फिरना उठना बैठना करना भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान का ही मैं हूँ, भगवान का ही संसार है, सब प्रभु का है, प्रभु का है। वो जाए जहाँ मस्त हो जाते हैं वही सब नहीं। वो आप क्या अपने के ऊपर धारण किया है, पत्थर पड़ा है जोर से उसको देखे पड़ा है बड़ा सुख धारण किया, बरसों से एक जगह फिर जाते वाह महाराज वाह वाह, पहाड़ रूप से बढ़ गए तो वृक्ष रूप से हो गए वाह प्रभु वाह, गाय रूप से आ गए सर्व रूप से वाह महाराज वाह। यही तो थे प्रहलाद जी का, यही मीरम भाई का, सिंह नहीं खा सका आग नहीं जला सकी, अब आग में जला भाई भगवान थोड़ी जला में, प्रहलाद जी आग में बैठा दिया जलने लगे तो वो जलता नहीं है खुश हो प्रसन्न होता है। तो वो कहते हैं कि महाराज पश्चिता गात्र सन्निधो प्रभु पाप को विसराय देना, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समने भेषजम, भगवान का नाम सब ताप दूर करने और मैं भजन करता हूँ तो मेरे वो भेष बात का है पश्चिता गात्र सन्निधो, आप मेरे शरीर के पास आओ और बढ़ जाए पहले ही क्या सही पश्चिता गात्र सन्निधो में शरीर के पास आ गए वो पाव को भी सलाह जो तो जल हो रहा है ठंडा सुतासन पंकज शीघ्र पंकज पंक शीघ्र जैसे कोई गारा है उसने सुनि ठंडा लग रहा है तो पश्चिता गात्र शरीर को तो उनके लिए सब भगवान है तो अग्नि भगवान हुआ अग्नि कैसे भगवान कैसे जलावे अग्नि जलावे अब उसमें अग्नि है ही नहीं भगवान ही है भगवान गोद है प्यार ही करेंगे सांप आवे तो कोई सिंह आवे तो कोई मीरा बाई के लिए सिंह को कई दिन भूखा रख रखे और फिर छोड़ा कि भूखा सिंह है तो खा जाएगा वो तो भगवान छोड़ दिया महल था वो तो बाहर जा नहीं सकता पिंजरा खोल दिया और सब बंद कर दिए तो सिंह गया आज तो भगवान आए प्रहलाद की भगवान आ गए प्रहलाद प्रहलाद सामने गई आरती करी जल आरती कर दी सदा पीछे लौट गया। अब भगवान कैसे खावे सिंह तो खा जाए पर भगवान खा जाए भगवान आज तो प्रहलाद की भगवान आ गए ऐसे तो ये भक्तों में भगवान स्वकर्मणा तो कहते ऐसे दिन मिलने दिवान ये सब क्या कितना अर्थ विलक्षण भरा हुआ है भगवान का पूजन कर भगवान का पूजन सब भगवान का पूजन भगवान की वस्तु भगवान का ही मैं जैसे बालक पिताजी को एक चाबी की चाबी दे जाता है ताहे की तो उसमें राजी हो जाते हैं वो देना के चेष्टा उसे देख करके अब है क्या है भगवान का ही वो स्वयं भगवान का है वस्तु भगवान की है घर में भगवान का ही है सब भगवान के सिवा है वासुदेव सर्व इसलिए समस्त होकर भगवान में हो जाए सब काम जितने करते हो सबका सब काम करता है यत करो सी यदर्शनासी दो तो ये हुआ यत जुहो सी गदासी यत तपसी तीन यज्ञ दान तो दे दी हुई शरीर के निर्वाह के काम और शास्त्रीय काम सब जितने के सब सब के काम भगवान को पूजन के लिए वह सब एक है भोजन करना यज्ञ करने में फर्क नहीं है भोजन स्वयं करता है और या हूँ वैश्वान भूतवा भीतर में भगवान आहु देता है भगवान को हम वैश्वान भूतवा प्राणी नाम देह आश्रित प्राणापान समायुक्त प्रसाद में नम चतुर्विधम तो मैं हूँ अग्निश हूँ तो देखते भीतर में आहुति दे रहे हैं भूख है ना भूख ये भगवान में आहुति दिया भगवान मांग रहे हैं भगवान की आहुति दे रहा है लोग देखे भोजन कर रहा है वो तो भगवान की आहुति दे रहा है भगवान को भोजन असली भगवान को भोजन लगा रहा है भगवान को जीवा रहा है भगवान को तो हर एक कर्म स्वकर्मणा तम अभ्य सिद्धि बिंदति मानव सुगमता से सिद्धि हो जाती है सब जितना काम करते हैं सब का सब भगवान के लिए जैसे लड़की ससुराल में काम करती है तो पति के संबंध कोई सास है कोई ससुर है कोई देवर है कोई जेठ है कोई देवरानी है कोई जेठानी है कोई नंद है संबंध केवल पति का पति के संबंध से सबका संबंध है। इस बार सीता जी राम जी के साथ जाती है दशरथ जी महाराज पर भी शब्द बहुत कम नहीं थी सीता जी का भाव जनक महाराज से कम नहीं था दशरथ जी पर बड़ा पूज्य भाव था परंतु पति जाते हुए उसमें कोई उसमें एक संबंध की सेवा और कोई नहीं है एक संबंध दशरथ जी ने कह दिया कि राज जनक राज पुत्री भी रह जाए तो मेरा प्राण रह जाए क्यों मैं समझ मेरा राम लला है राम लला के तो अंग है ये इस वास्ते नहीं रही अपना संबंध केवल भगवान के संबंध ही संबंध है स्वतंत्र संबंध है ही नहीं किसी से किसी से ही कोई संबंध नहीं स्वतंत्र सब संबंध भगवान एक राम के नाते माने नाम राम के नाते माने बहुत तो कहूँ कहा गोस्वामी महाराज पत्र लिखा मीरा बाई को ऐसा इतिहास सुनाता है कहीं तो जो कुछ है एक ही अंदर का आंख जी फूटे बहुत तो कहूँ कहा एक सीता ना देवर जरव सुसंपत्ति सदन सुख सुर्ग मातृ पुत्र भाई सन्मुख हो जो राम पद करतन सहज सहाय आश्चर्य आता है ऐसा संत भी इत करो बोले ऋषि के बाद बास भी लगे थे आग लगे थे ये ऋषि बात है गोस्वामी जी कहते हैं जरा वो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य मात पितु भाए आग लगे नहीं समझ जरा वो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य मात पितु भाए सन्मुख हो तो राम पद कर दो सहित सहाय भगवान सहायता नहीं करता मैं क्या कहूंगा। रतन तोड़ फोड़ दी बताया हनुमान जी ने, अरे क्या करता है रतन तोड़ रतन हीरा हीरे परीक्षा पर घन मारे तो दोनों में बैठ जाएगा टूटेगा नहीं टूटता नहीं। हनुमान जी का देह वज्र वज्र देह है दाना उदान देह वज्र का और दांत कैसा होना चाहिए शरीर कैसे रहे तोड़ देखा अंदर तमाम देखे साम राम नाम के राम नाम रहे सब चमड़े में सब देखे राम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी भी मस्त राम जी के भजन कर रहे बस मस्त हो रहे आनंद मौज में आनंद उसकी क्या ठिकाना है आनंद का। श्रुति कृष्ण की बात देख करके भगवान नाराज हो जाते हैं। एक नाथ जी महाराज की पूजा देकर ठाकुर जी राजी हो गए तो ठाकुर जी श्रीखंडिया बन के नौकरी करते हैं। वो इतनी नौकरी में राजी हो तो भगवान देखते मैं अब किस नौकरी करूं जो भगवान नहीं करे और किस करे। भगवान के तो है भगत भगत के है भगवान जब दोनों के सिवाय कोई बड़ा है ही नहीं। भगवान की दृष्टि में भगत से बड़ा नहीं अरे भगत की दृष्टि में भगवान से बड़ा नहीं तो और किस करे पूजा। युधिष्ठिर ने पूछा महाराज आप दान कैसे करते हो भगवान कहते हो सरसैया पर कृष्ण जी याद कर रहे हैं तो कृष्ण जी दान कर रहे होंगे। अब बताओ जिसका भगवान ध्यान करे उसके भाई महिमा है वो भगवान आज बोलो आज प्यार प्रेम से भगवान याद करे तो भगवान की बहुत निष्ठा है। जब नरसी देखी करुणा करी द्वारिका में सोता होता और प्यारी तो सज्जनों मनुष्य शरीर उस परमात्मा के लिए है जो कुछ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वकर्म बताऊंगा। निहाल हो जाए समय मनुष्य सफल हो जाए बड़ी सीधी सारी बात है। हो ये राम को नाम जपो तुलसी तजी राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 9 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।